4,99 zł. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 26 stycznia. Na zegarach 16, serwis Trójki, Michał Przerwa. Premier rozmawiał z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych o narodowym programie szczepień. Rząd uregulował sprawę hulajnóg elektrycznych. Za złamanie przepisów będą kary. Pojutrze moskiewski sąd rozpatrzy skargę na aresztowanie Aleksieja Nawalnego. Opozycja rozmawiała dziś z premierem Morawieckim o narodowym programie szczepień. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk mówił po spotkaniu, że większość ugrupowań miała ten sam cel, czyli zaszczepienie jak największej liczby osób. Poza Konfederacją rzeczywiście wszyscy stawiamy sobie ten sam cel, czyli sprawne zaszczepienie jak największej części populacji w naszym kraju. No to jest jedyna forma, jedyny sposób, żeby walczyć pandemią. Senator Lewicy, dyrektor szpitala w Częstochowie Wojciech Konieczny postulował podczas spotkania, by w drugim kwartale tego roku dokonać zmian w programie szczepień. Będzie więcej szczepionek, będzie większa populacja i nie może dojść do chaosu, dodał. Sukces szczepień będzie, jeżeli drugi i trzeci kwartał będzie zrealizowany inaczej niż do tej pory. Podaliśmy plan, jak mają wyglądać szczepienia, jaka jest rola POZ-ów, jaka jest rola szpitali węzłowych, jak to powinno wyglądać, że to właśnie POZ-y powinny kwalifikować osoby do szczepień, podawać ile tych osób jest na ich terenie i dostawać od rządu szczepionki w miarę jak przyjdą. Przedstawiciele opozycji poruszyli także temat poluzowania obostrzeń. Decyzję w tej sprawie mamy poznać w ciągu najbliższych kilku dni. Rada Ministrów przyjęła przepisy, które regulują status hulajnóg elektrycznych. Nałożono m.in. ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę, zakaz przewożenia innych osób, a także wymóg określonego parkowania. Za nieprzestrzeganie regulacji będą grozić kary finansowe. Hulajnogami elektrycznymi będzie się można poruszać przede wszystkim po ścieżkach rowerowych lub po jezdniach, gdzie występuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Jazda po chodniku będzie dozwolona w wyjątkowych przypadkach. Nie będzie się wtedy można poruszać szybciej niż piesi i nie będzie można utrudniać im przemieszczania się. Hulajnogą nie będzie można przewozić innych osób, towarów ani zwierząt. Na chodniku parkowanie będzie dozwolone jedynie równolegle do jego krawędzi. Nowe przepisy nakładają kary dla osób, które w czasie jazdy korzystają z telefonów komórkowych. Wysokość mandatu wyniesie 200 zł. Za jazdę pod wpływem alkoholu będzie grozić mandat w wysokości do 500 zł, a za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym kierujący hulajnogą zapłaci 350 zł. Teraz projekt trafi do Sejmu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W przeddzień obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu ambasada Rzeczpospolitej w Rzymie rozesłała apel do włoskich mediów, by nie używały w swoich publikacjach błędnej nazwy Polski Obóz Koncentracyjny Auschwitz. Dochodziło do tego wielokrotnie w przeszłości. W nocie czytamy, że prawidłowa nazwa przyjęta przez agendę ONZ-u UNESCO brzmi Auschwitz-Birkenau, nazistowski niemiecki obóz koncentracyjny i obóz zagłady. Nazwę tę przyjął również Międzynarodowy Sojusz na rzecz Upamiętniania Holokaustu. Polska ambasada podkreśla, że używanie terminu polski obóz fałszuje prawdę historyczną, bo obóz został wybudowany przez nazistowskie państwo niemieckie na okupowanym przez Niemcy polskim terytorium. Celem tego apelu, wyjaśnia ambasada, jest uniknięcie nieporozumień i powielanie tego błędu, który w przeszłości często pojawiał się we włoskich mediach. Polskie przedstawicielstwo zaznacza, że użycie terminu polski obóz może być interpretowane jako forma negowania zbrodni hitlerowskich. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W czwartek moskiewski sąd obwodowy rozpatrzy skargę na aresztowanie Aleksieja Nawalnego. Polityk został zatrzymany po powrocie do Rosji. Wcześniej leczył się w Niemczech po tym, gdy w sierpniu próbowano go zamordować przy użyciu trującej substancji bojowej. Aleksieja Nawalnego zatrzymano na wniosek Federalnej Służby Więziennictwa. Funkcjonariusze chcą, aby sąd odwiesił politykowi stary wyrok 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, ponieważ ich zdaniem naruszył on warunki zawieszenia kary. Rozprawa w tej sprawie ma się odbyć 2 lutego. Obrońcy Aleksieja Nawalnego świadczyli, że tymczasowy areszt został orzeczony niezgodnie z prawem i bezpodstawnie. Ich skarga zostanie rozpatrzona przez moskiewski sąd obwodowy 28 stycznia. W obronie opozycjonisty wystąpiła Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Międzynarodowe

Tak, zawsze się przywita, jak przychodzi tutaj, przed chwilą słyszeliśmy, tak? Bardzo miły akcent w szpitalu. No i bardzo miłe i czworonożne wsparcie. Opowiemy o tym po godzinie 17. Zamek Królewski w Warszawie kończy, proszę Państwa, 50 lat. Nie tylko on. Wyzwaniem był Pałac Lubomirskich. Ten pałac obrócono o 90 stopni. Duży budynek, długi budynek, postawiony na kółkach, na wrotkach i przekręcono o 90 stopni. Ci, którzy widzieli, jak wyglądało po wojnie to miejsce, w którym dziś stoi, jeden z naszych największych narodowych powodów do dumy, na pewno zgodzą się z tym, że to 50. urodziny ponowne. Ale jak się okaże, po 17.30 nie tylko zamek ma powody do świętowania. Po 18.00 ile waży kilogram zakrętek? Jest tu około 100 kilogramów. Jeszcze nie odwieźliśmy do skupu, dlatego że nie opłaca się. Nie opłaca się, po prostu jeszcze. Takich plastikowych, zbieranych w wielu miejscach. Ile złotówek tak naprawdę? Ile złotówek waży kilogram zakrętek po napojach? Powiemy po 18. Po 18.30 tradycyjnie ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa jest 17 po 16. Why does my heart... Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul does my heart feel so bad? Why does my soul w trójce. rodzice. 21 minut po godzinie 16. Wczoraj, proszę Państwa, w całej Polsce ruszyły szczepienia dla seniorów, ale część punktów szczepić zaczęła dopiero dzisiaj. W Łodzi między innymi szczepienie rozpoczął największy punkt szczepienny w regionie łódzkim w szpitalu tymczasowym w hali Expo. Z Łodzi Dorota Matyjasik. Jeszcze w tym tygodniu ma zapaść decyzja o ewentualnym luzowaniu obostrzeń, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W tym tygodniu powinniście Państwo, wszyscy obywatele, poznać tą decyzję pana premiera. Wpływ na tę decyzję będzie miała nie tylko liczba nowych zakażeń, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Ryzyko związane z transmisją mutacji wirusa brytyjskiego, południowoafrykańskiej, to są rzeczy, które trzeba uwzględniać również. W całej Polsce trwają w tej chwili szczepienia seniorów. Jak wygląda mapa punktów w regionie łódzkim, wyjaśnia dyrektor oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Artur Olsiński. Przygotowanych zostało 429 punktów szczepiennych, których zatrudnionych jest przeszło 500 zespołów szczepiennych. W poniedziałek rozpoczęły się już szczepienia m.in. w największym punkcie szczepień w regionie łódzkim w szpitalu tymczasowym. Super zadowolony, bo tutaj wszystko jest zorganizowane. No bardzo dobrze. Nie bolało. Inne punkty, jak w przychodni lecznicza w Łodzi, ruszyły dzisiaj. Zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego imienia Jąszera Michał Banaś. Zaplanowanych jest 30 szczepień 30 seniorów, którzy zapisali się na ten dzisiejszy termin. Cały czas w szpitalach węzłowych trwają szczepienia grupy 0, czyli pracowników ochrony zdrowia. Najwięcej osób zgłosiło się do Centralnego Szpitala Klinicznego, mówi zastępca dyrektora profesor Paweł Ptaszyński. To trochę wynika z tego, że jesteśmy największym tutaj szpitalem klinicznym Uniwersytetu Medycznego. Mamy bardzo dużą grupę 0, bo oprócz personelu szpitala mamy również pracowników uniwersytetu oraz prawie 10 tysięcy studentów. Prawie 60% kadry naszej jest już albo zaszczepiona, albo zdecydowanie była skłonna się zaszczepić. Osoby, które otrzymały pierwszą dawkę, mają zagwarantowaną drugą. Co z tymi, którzy jeszcze nie byli szczepieni? Wszyscy mieli dwukrotnie, były dwa terminy zgłoszeń w grupie 0, więc ci zostali zgłoszeni i umieszczeni na listach. Lista chętnych z grupy 0 jest już w Centralnym Szpitalu Klinicznym zamknięta. Możliwe, dodaje profesor Ptaszyński, że ministerstwo ogłosi jeszcze jeden termin. Takie rozmowy trwają, ale decyzji jeszcze nie ma. Te ostatnie tygodnie to duże zainteresowanie generalnie szczepieniami, ale to widzimy w całym kraju. Chodzi o to, że część pracowników ochrony zdrowia, która początkowo nie zgłosiła chęci zaszczepienia się, teraz zmieniła zdanie. Pozostaje im czekać na termin w swojej grupie wiekowej. Warto się dwa razy zastanowić, zanim podejmie się decyzję o przepuszczeniu swojego terminu. Dorota Matyjasik z Łodzi. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. 23,5 minuty po 16.

the tide. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, been rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha. Yo, we gon' ghost town, this Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it, get it. Until you chair the head and watch the way I navigate. Good Incorporated to Gorillaz w Trójce. Za 20 minut godzina 17. No nie wszyscy czują się dobrze, niektórym spędza sen z powiek śnieg. Mokry, ciężki i zalega, zagrażając bezpieczeństwu. O usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z budynków wielkopowierzchniowych, apelują inspektorzy nadzoru budowlanego we wschodniej Polsce. W Puławach wysyłano już pisma do właścicieli i zarządów obiektów. Dziś byli oni informowani o tym obowiązku telefonicznie, a pod koniec tygodnia rozpoczną się kontrole. Niestety nie ma jasnych przepisów w tym względzie, wyjaśnia powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Puławach Elżbieta Dudzińska. To jest indywidualne, jeśli chodzi o każdy dach inaczej. Zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych wiem, że zatrudniają takie profesjonalne firmy do usuwania. Przeciętni użytkownicy to już muszą samodzielnie podejmować decyzje, bo odpowiadają za te obiekty. Natomiast my na razie przypominamy, prosimy, żeby nikomu się nic nie przydarzyło, żeby nie daj Boże nie doszło do katastrofy budowlanej. Dzień dobry, Paweł Panecki, nadzór budowlany. Panie Radosławie, przypominamy dzisiaj telefonicznie o obowiązku odśnieżania dachów, żebyście tam zwrócili uwagę na wszystkie obiekty. Patrzę właśnie, czy to jest odśnieżane. Przeważnie na tych płaskich dachach, czy to jest tak niebezpiecznie, jak nie wiem. A dzisiaj to ten śnieg i mokry jest przecież. To naprawdę jest nieodśnieżane. Nie wiem, może to za wcześnie jeszcze, ale już powinni coś robić z tymi dachami. No słyszy się już, się jedno coś zawaliło, drugie się zawaliło. Zresztą byłem na tych gołębiach w Katowicach roku pamiętnego. Był pan wtedy, gdy się hala zawaliła? Pół godziny wcześniej żeśmy wyjechali. Andrzej Ryl, prezes Zarządu Nieruchomości Puławskich. Zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi. Mamy tych wspólnot około 70. To są nie tylko wspólnoty, ale również budynki komunalne, gminne i socjalne. Na każdym z tych budynków są dozorcy czy dozorczynie, które sprzątają i one w zakresie obowiązków mają zwracanie uwagi na jakieś zagrożenia związane właśnie zwłaszcza z nawisami i soplami. Jeżeli takie nawisy się tworzą, to zgłaszają to do służb technicznych, które interweniują i usuwają te nawisy. To jest jedna kategoria budynków, na które trzeba zwracać uwagę. I drugim naszym obiektem jest hala targowa, która ma dość dużą powierzchnię dachową, więc w hali również mamy ekipę, która tam dozoruje i pilnuje. I ekipa ma obowiązek mierzyć dosłownie mierzyć, ile śniegu jest na dachu, bo jest określona wytrzymałość tej konstrukcji dachowej i jeżeli ten poziom zbliża się już do granicy wytrzymałości, no to wtedy oczywiście usuwamy. Na razie nie ma takiego zagrożenia. Podkomisarz Ewa Reinkozak, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Puławach. Zarządcy, administratorzy, właściciele obiektów nie powinni zapominać o tym, że to na nich ciąży obowiązek, żeby zadbać o to bezpieczeństwo budynku i wszystkich osób, które w tym budynku się znajdują. Jest to uregulowane prawem budowlanym. Każdy zarządca ma taki obowiązek w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i na przykład opadami śniegu, usunąć zalegający śnieg, żeby nie doprowadzić do na przykład katastrofy budowlanej. Dodajmy, że właściciel lub zarządca danego obiektu, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżenia dachu, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Tematem zajął się Łukasz Grabczak. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Isn't more to this than that? Isn't more? Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting on a war? Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Równo 12 minut pozostało nam do godziny 17. Proszę Państwa, jeśli to, co mamy za oknami, to, co widzimy za oknami, nie do końca pokrywa się z naszymi oczekiwaniami czy też wyobrażeniami, to kto jest winien? Meteorolodzy czy synoptycy? Biorę to na siebie, jestem synoptykiem, ale zapraszam, zaglądajcie Państwo na naszą stronę. Proszę Państwa, Mateusz Barczyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, synoptyk, który postanowił wziąć na siebie całą winę za to, co się dzieje. Tak, no przekazujemy te czasami dobre, czasami złe informacje i wiadomo, że ten dostawca informacji to jest tym pierwszym kontaktem, tym pierwszym okiem, które my patrzymy czasami spod łba. No ale spokojnie, nie zabijamy posłańców przecież. Nie zabijamy. No to panie Mateuszu, co z tą zimą? Bo to tak, najpierw te historyczne wręcz siarczyste mrozy, które tam na wschodzie kraju dały się we znaki wszystkim samochodom chyba. Teraz te opady śniegu, które też się dały we znaki i to już nie tylko samochodom. Co dalej? No, kalejdoskop, ciąg dalszy obracania tym przyrządem. Tak naprawdę, oczywiście, jeżeli chodzi o rekord tych siarczystych mrozów, musielibyśmy sobie ten okres dosyć zawęzić, ponieważ no, w ostatnim dwudziestoleciu mieliśmy znacznie niższe temperatury. Natomiast no, faktycznie pogoda nam serwuje w tym miesiącu taką huśtawkę. Po mrozie, po ociepleniu, po siarczystym mrozie mieliśmy potężny skok ocieplenia pod 13 stopni na Dolnym Śląsku, potem ten śnieg. Teraz trochę oddechu nabieramy. Będzie padać śnieg przez najbliższe dni, aż do piątku. Głównie to będzie śnieg, będzie to śnieg przelotny i na ogół niezbyt intensywny już na szczęście. A temperatura? Proszę? A temperatura? Temperatura będzie umiarkowana, to znaczy w ciągu dnia będzie ona oscylować wokół zera, przy czym na południu i na wschodzie będzie trochę niższe niż to zero. W nocy znowu na wschodzie i południu spadki temperatury mogą być znaczniejsze. W całej Polsce praktycznie ta temperatura będzie spadać poniżej zera, ale wschód może sięgać około minus 5, minus 8 stopni Celsjusza, a na południu, zwłaszcza w Kotlinach Karpackich, te spadki temperatury mogą sięgać na przykład najbliższej nocy minus 11, a w nocy ze środy na czwartek minus 16. Nie, no to już pan przesadził. No, no już. Lubią się wychładzać. To jest ich taka cecha wyjątkowa i szczególna. A kto to jest ten Lars tak w ogóle? Co to za gość? No, szczerze mówiąc, z nazwiska nie znam tego pana, ale to jest w ogóle ciekawa historia, ponieważ ośrodek, który nazywa te układy niżowe, sprzedaje te prawa do imienia komercyjnie, więc każdy może sobie zamówić imię. Aha. I któryś w kolejności niż będzie w mediach właśnie nadany przez nas. Czyli jak kogoś nie lubimy, to wystarczy tam odpowiednio zapłacić, przelew, tak, gotówka, nie wiemy, jak tak to tam oni regulują. No jest to taka kwota, powiedzmy, rzędu w setkach dolarów, nie wiem, 100 czy 200 dolarów, więc jest to może dla kogoś, kto jest bardzo uparty, jak najbardziej osiągalne. Natomiast nie wiemy, czy ten niż, który sobie wykupiliśmy, rzeczywiście no, narobi szkód, ponieważ no, wyprzedaż jest organizowana zanim te niże powstaną. Mhm. Natomiast sam niż powstał jeszcze w zeszłym tygodniu nad Atlantykiem, przebył długą drogę przez Atlantyk, Europę Środkową, aż po Bałkany i dopiero tam nabrał swojego takiego prawdziwego oblicza. Zdobył trochę wilgoci z nadmorza Czarnego, pogłębił się i skierował się na Ukrainę, na Białoruś, no i do nas. W Polsce, skutkując śniegiem. No ale przez najbliższe kilka dni przynajmniej będziemy mieli spokój, czyli sytuacja stabilna, to co jest, to tak będzie i żadnych niespodzianek, tak? No, na pewno na takie warunki zimowe jak zawsze musimy się przygotować. Nie tak jak w zeszłym roku, kiedy prawie zimy nie było, ale to takie prawdziwe zimowe, czyli ryzyko oblodzenia, czyli ryzyko, no wiadomo, w nocy, zwłaszcza podczas bezchmurnych nocy, te spadki mogą być właśnie takie, jak mówiłem przed chwilą. No i w weekend bardzo ciekawa sytuacja, tak naprawdę prognozy jeszcze nie są do końca jednoznaczne. Czy pójdzie to w incydent drugiej śnieżycy,